بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الحافظ الحكم رحمه الله تعالى كتك سلم الأصول، أنا سيما ثانيه في الفضل بلا ارتياب، أصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر. الإمام الحافظ الحكم رحمه الله تعالى نسيما ثانيه في الفضل بلا ارتياب، متو وبيلي بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كوبورا بالفضل بلا ارتياب، فسنا شكا يوت متو وبيلي بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كوبورا أنا سيماني الصادع الناطق بالصواب. الصادع نموني كذهريشا الناطق من يكزنغم زكويلي الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، إنم كسديها فني أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من ظاهر الدين القويم ونصر ألي يذهر شهيديني ناك نصور وكفجانا رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يي نمفوتي أبو بكر رضي الله عنهما في الفضل كتك وبورا نا يي عمر بن الخطاب أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء وأبي بكر نمت بورا بعد منبينا أبو بكر رضي الله عنه وعليهم الصلاة والسلام. نهايا من سيما ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر أنا سيما كنا نعد والرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أذهرنا، أن أفضل الناس بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ابن عمر نسيما تلقوا ستنا يسابوا تكجوا هذيو نمتوم صلى الله عليه وسلم ألقوا يبهاي كما ممتو بورا بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم ني أبو بكر kisha Umar, kisha Uthman, kisha tunyamaza. Kwa hiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno ya huyu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma walikuwa wanajua ya kwamba mtu bora baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar, kisha anayefuata kwa ubora ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na huyu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alizaliwa baada ya mwaka wa tembo kwa miaka 13. Baada ya mwaka wa tembo hesabu miaka 13 kisha akazaliwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na waqad jaa al-amru bitamassuki bi sunan al-khulafa' ar-rashidin wa minhum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na imekuja zimekuja riwaya za Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaamrisha waislamu wote kwa ujumla washikamane na mwenendo wa makhalifa waongofu, na miongoni mwa makhalifa hao waongofu ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na mama yake Umar ibn al-Khattab, kwa sababu jina lake ni maarufu Umar ibn al-Khattab, ama mama yake jina lake anaitwa Hantama bintu Hisham al-Makhzumiyya. Na anakutana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam katika babu yake wa saba ambaye ni Ka'b ibn Lu'ay. Na huyu Ka'b ibn Lu'ay ni katika Banu Adi, fahuwa adawiyun qurashiyun. Kwa hiyo Umar al-Khattabi anakutana na mtume katika babu yake wa saba ambaye ni Ka'b ibn Lu'ay. Kwa hiyo yeye Umar atakuwa ni adawiyun qurashiyun. Na vile vile Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ni mmoja katika waliotangulia kuslimu. Na kwa kusilimu kwake Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Uislamu ulidhihiri, na sio hivyo tu bali ulikuwa ufunguzi kwa Waislamu, na sio hivyo tu bali ni faraja kwa Waislamu, naye Umar ibn al-Khattab ni mmoja katika wale 10 waliobashiriwa pepo. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, in kana Islam Umar la fatha, kwa hakika kule kusilimu kwa Umar kulikuwa ni ufunguzi, fathan, ni ushindi wa wazi kabisa. Wa hijratuhu la nasara, na kule kuhama kwake Umar ibn al-Khattab kulikuwa ni ushindi na nasara kubwa kabisa. Na vile vile wa imaratuhu rahmatan, na ule utawala wake na uongozi wake na uamiri wake ilikuwa ni rahma, huruma. Na sio hivyo tu, anasema Ibn Mas'udi, wallahi mastata'ana an nusalli bil baiti hatta aslama Umar. Anasema Ibn Mas'udi, wallahi sisi masahaba hatukuweza kuswali Kaaba katika Masjid al-Haram mpaka pale alipoweza kusilimu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kwa maana kuswali kwa utulivu na kwa amani basi na kuwa na masanamu ila ghairi dhalik. Na riwaya hii ameitamka al-Imam fi Tabaqat ibn Sa'di, na vile vile al-Imam Tabarani. Na vile vile Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, awwalu man jahara bil Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mtu wa mwanzo kuudhihirisha Uislamu ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, rawahu Tabarani wa isnaduhu hasan. Na vile vile Umar anaitwa al-Faruq, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala amempitishia kwake yeye katika kuitengua na kuiachanisha haki na batil, kwa sababu haki na batil huwa havikai mahala pamoja, ni kama vile tanwini na idafa, huwa hawakai mahala pamoja. Kaanni tanwinun wa anta idafatun fa haythu ma laqitani la tahillu makania. Kwa hiyo Umar ibn al-Khattab alikuja kufarikisha, kwa maana haki ikae mahala pake na batil ikae mahala pake. Fasummiya Faruq, akaitwa huyu ni al-Faruq, mwenye kuachanisha na mwenye kutengua baina ya haki na batil radiyallahu anhu. Na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ni khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kwa makubaliano ya wanawazuoni wote, na vile vile wanawazuoni wamekubaliana ya kwamba Umar ibn al-Khattab alishuhudia vita vya Badr. Nasi tunafahamu fadhila ya masahaba waliohudhuria katika vita vya Badr, na vile vile amehudhuria vita vya Uhud na vingine vile vile vile katika vita pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama hadithi ambazo zinataja fadhila zake Umar ibn al-Khattab, fahiya kathira, nazo ni nyingi sana. Miongoni mwa hizo hawa sheikhani ni ile hadithi ambayo imeipokea maimamu wawili, al-Imam al-Bukhari wa Muslim, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمع أبي هريرة فلي أن بابو سيسو تبقوا نمتوم صلى الله عليه وسلم إذ قال نمتوم ألي سمع صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني في الجنة فلي أن بابو نلبقوا نملالا كلا كبين نمت ملالا وسنجيزي نليوتش واندوتو ميمي كتك بيبو ومعنى نليونا بيبو. Fa idha mra'atun tatawadda, ghafla nikamuona mwanamke anachukua udhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto alioteshwa pepo, na katika ile pepo amemuona mwanamke anachukua udhu, na huyo mwanamke yupo katika pembezoni mwa kasrun, pembezoni mwa nini, mwa kasr. Fakultu, mtume akasema katika ndoto hiyo, liman hadha alqasr, hili ghorofa hili kasri hii ni ya nani? Qalu, wakasema, li Umara, hii kasri ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mtume akasema, fadhakartu ghairatahu fawallaitu mudbiran, nikakumbuka ile ghaira ya Umar bin Khattab, basi nikaondoka nikaipa mgongo ile kasrun. Umar bin Khattab alipyasikia haya maneno, fabaka Umar, Umar bin Khattab alilia machozi mengi. Waqala, na akasema, aalaika agharu ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kwako wewe ndo ni kuonee ghere, ni kuonee wivu mimi, la hasha ya Rasulullah. Hii ni hadithi pia inaonyesha ubora wa Umar, na pia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuandalia hali ya kuwa yuko hai anatembea katika huu ulimwengu. Hadithi nyingine ambayo imepokea Imam al-Bukhari bi isnadihi ila Abdullah ibn Mas'ud qala, Ibn Mas'ud pia amesema, ma zilna a'izza mundu aslama Umar, hatujaacha kuwa sisi ni wenye ushindi, ni wenye nguvu maadamu tu Umar ibn al-Khattab ameslimu. Mithali ambapo Umar ibn al-Khattab ameslimu, pale aliposilimu Umar, Waislamu walikuwa na nguvu. Vile vile atakayempenda Umar radhiyallahu anhu atakuwa pamoja na yeye katika janna. Wadalilu ala dhalika rawahu ama rawahu al-Imam al-Bukhari min hadith Anas radhiyallahu anhu. Hadithi Anas anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ani sa'ati kunako kiyama, akasema mata saa, ni lini kiyama ya Rasulullah kitatokea? Qala mtume akasema wa madha a'adatta laha, umeiandalia nini hiyo pepo? Qala yule bwana akasema la shay, sijaandaa chochote kunako hiyo pepo, illa anni uhibbu Allah wa rasulahu, isipokuwa tu mimi ninampenda Allah tabaraka wa taala na ninampenda mtume wake, wa Abu Bakrin, na vile vile ninampenda Abu Bakar, wa Umar, na vile vile ninampenda Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim, bali mimi ninataraji kuwa pamoja na wao kwa haya mapenzi yangu kwao, hata kama mimi sijafanya mfano wa matendo yao. Kwa hiyo yule atakayempenda Umar na akamuazizi Umar akawa anamtakia radhi Umar bin Khattab biidhni rabbina tabaraka wa taala, atakuwa pamoja na yeye katika janna ambayo Allah subhanahu wa taala amemwandalia. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atujalie kuwa miongoni mwa wale wanaompenda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallama amehakikisha kabisa na akiwa hai kwamba Umar bin Khattab bi annahu shahid, Umar bin Khattab alikuwa ni shahidi au ni shahidi, na imehakikika hiyo kwa maelezo ya mtume sallallahu alaihi wasallama katika riwaya ya aliyopokea Imam al-Bukhari katika hadithi Anas. Umar bin Khattab ameuliwa na mtu ambaye ni majusi, Abi Lu'lu'ah al-Majus ndiye ambaye amemuua Umar bin Khattab. Riwaya inaonyesha ushahidi kwamba Umar alikuwa ni shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallama sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallama Uhudan, alipanda sa'ida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Uhudan, alipanda jabali la Uhud sallallahu alayhi wasallam akiwa na Abu Bakar na akiwa na Umar na akiwa na Uthman. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam alipopanda katika Uhud, lile jabali la Uhud likatikisika. Lilipotikisika mtume sallallahu alayhi wasallam fadarabahu birijli, akalipiga lile jabali la Uhud kwa mguu wake, akasema uthbut Uhud fama alayka illa nabi au siddiqun au shahidani, hakuna juu ya hili jabali juu yako ewe Uhudi isipokuwa kuna nabii na vile vile kuna mkweli ambaye ni siddiq na vile vile kuna mashahidi wawili, kwa maana kuna Umar na vile vile kuna Uthman, na hawa waliuliwa radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma. Ni ipi hukumu ya kumtukana sahaba? Sahaba yote likumwacha Umar peke yake, bali sahaba yote, ni ipi hukumu ya kumtukana? Kwa kumalizia ni kwamba hukumu hii ameitaja al-Imamu Abi al-Izz al-Hanafi katika kitabu chake al-Aqidah at-Tahawiyah. Anasema man adallu mimman yakunu fi qalbihi ghillun, ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye kwenye moyo wake kuna kifundo, ala khiyari al-mu'minin, juu ya wale ambao ni bora katika waumini. Hakuna yule ambaye amepotea zaidi kuliko yule ambaye katika moyo wake kuna kifundo juu ya watu bora katika waumini. Wa sadati awliya illahi tabaraka wa taala, na mabwana wa mawali wa Allah subhanahu wa taala baada an-nabiyyin, ni nani? Akasema sasa shekhe, bal qad afqad faddalahum al-yahud, bali masahaba wa mtume mayahudi wamewafadhilisha, wamewajua kwamba hawa ni watu bora. Wan nasara, na manasara pia wamejua kwamba hawa ni watu bora. Bi khaslatin, kwa jambo fulani. Kila lilyahudi waliambiwa mayahudi, man khairu ahli millatikum, nani mbora katika dini yenu nyie mayahudi? Qalu, wakasema mayahudi, ashabu Musa, ni wale wafuasi wa Musa alayhi salatu wasalam, hawa ndio watu bora. Wa qila lin nasara, na ikasemwa kuambiwa manaswara, man khairu millatikum, ni nani mbora katika dini yenu nyie manaswara? Qalu, wakasema ashabu Isa, ni wale wafuasi wa Isa mwana wa Maryam. Wa qila lirrafida, na wakaambiwa mashia arrafida, man sharru ahli millatikum, ni viumbe gani shari katika dini yenu nyinyi marawafida? Qalu, wakasema ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, na hawajabagua miongoni mwa masahaba illa shirdhimatun qalil, isipokuwa makundi kundi chache tu masahaba wanne au watatu, lakini hakuna watu shari kwa marawafidhi isipokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi kuwatukana masahaba ni jambo ambalo limeharamishwa ndani ya Qur'ani. Allah subhanahu amesema wala yaghtab ba'dukum ba'dha, na vile vile amesema wailul likulli humazatil lumaza, na vile vile Allah akasema walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Na Mtume amesema la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. نتمنى موافية الله سبحانه وتعالى لو مجاوين ونتوى صداك إنا يوفاء أو إنا يلنغانا نجبال لأحد لذهاب حويز يكفكي حتى كبابة كموجة أو نص كبابة لتكتلي صداك صحابة ولو موجة. فكيف بعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه yoyote yule atakaye mtukana amelaaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja riwaya inda lalakai ani nabii sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man sabba ashabi, amlaani Allah subhanahu wa ta'ala yule atakaye watukana masahaba zangu. Ndugu zangu, tufahamu kadri ya masahaba hawa. Miongoni mwao Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kama alivyosema ndugu yetu, hawa ndio ambao wamebeba dini hii, wameitoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa safi, wametuhamishia jila baada jil mpaka leo hii tunatamata. Wajua kuswali wewe, wajua kufunga, wajua kuvaa, wajua maisha ya ndoa. Hii ni nguvu ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Asalullah bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.